Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. No, moi mili, jesień i trudno. O wiele trudniej podźwignąć się z ciemności i przez tą ciemność i chłód przeniknąć, a ten chłód nie rozpieszcza. I bardzo dobrze i tak ma być. Niczym w okolicach czarnej dziury, czyli Adolescence, Kids of the Black Hole teraz. That is heard from Munich too, where there was once so much to do. It was once a green mansion, but now it's a wasteland. Our days of reckless fun are through. We'll be right back. Gates of the Black Hole. W sumie, to tak sobie myślę, że myśmy wszyscy są dzieci czarnej dziury. Wszyscyśmy z tego typu obiektu wyszli. Nie mówię wręcz o ciele niebieskim, ale o obiekcie dość po prostu powszechnym, popularnym, że tak powiem. Więcej nie będę się w to porównanie zagłębiał, bo zaczyna być niebezpiecznie takie trochę przyziemne. Nikifor liczy na max audycję. No właśnie. Bardzo dziękuję. Nikifor pozdrawia słuchaczy. Właśnie o to mi chodzi. To jest źródło teraz mojego doła. Dlatego, że podobno poprzednia audycja była bardzo dobra, był bardzo dobry w dobór muzyki i tak dalej, i tak dalej. I stanąłem przed klasycznym dylematem drugiej płyty, jak mają zespoły drugą płytę, żeby ta druga płyta dorównała pierwszej. A w przypadku audycji kilkudniowej, przepraszam, bo coś mi tu dźwięczy. A w przypadku audycji kilkudniowej, kilkuletniej, przepraszam, bo do takich zaliczają się anały do takiej tradycji i do takiej długości, no to już trzecia albo czwarta płyta, no jak do tego dojść, nie wiem. A co do wskrzeszania się w ciemności i powstawania z martwych w ciemności. No właśnie, ja ledwie wstałem ze swojej trumienki. Ojej, o jak dobrze było. Jak było miło. A to trzeba było znowu powołać się do życia, do tu i teraz. To takie ciężkie. A to przewrotność losu, bo mi było ciężko się wskrzesić, bo mój współlokator Krzysztof, no jeszcze bliżej jest tej trumienki, no chory jest. No. Czy to przeziębienie, czy koronka? Może koronka. Zastanawiam się, gdzie go będziemy kładli, czy na cmentarzu dla zwierząt. Dla mnie to byłoby bez znaczenia, ale Krzysztof jest tradycjonalista, więc nie wiem. Tak czy siak koronka się zbliża w ten czy w inny sposób i pewnikiem dylematy związane również ze zwierzęcym cmentarzem będą. A zatem Ramones i Pet Sematary. Smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molding some fangs, but picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried Ramonsi, Cmentarz dla zwierzaków. Swoją drogą oglądałem kiedyś film dziejący się właśnie na cmentarzu owym. Był to Poltergeist, chyba horror amerykański, na podstawie Stephena Kinga, jak to zwykle horrory amerykańskie bywają na podstawie tegoż pisarza. I rzeczywiście efekty, które dziś zdają mi się w ogóle zupełnie śmieszne, sceny, które dziś zdają mi się zupełnie śmieszne, odbieranie telefonów od zmarłej babci i tak dalej, jakieś dziwne postacie w lustrze, które po prostu no dziś zdają mi się śmieszne, dlatego że ten film oglądałem, film pod tytułem Duch, chyba to było na polski Duch, czyli Poltergeist, chociaż Poltergeist jest rzeczywiście takim specyficznym rodzajem bytu takiego astralnego, a to dlatego, no, że Poltergeist głównie przesuwa przedmioty, różne takie inne rzeczy robi, lekko złośliwe. Ale bodajże, no nie wiem, nie jestem duchologiem, ale zdaje mi się, że każdy poltergeist jest chyba duchem, ale nie każdy duch jest poltergeistem. O, tutaj taka zależność zachodzi. No w każdym razie dzisiaj to w ogóle przyprawia mnie raczej o śmiechy tego typu efekty, ale wtedy jako dziecko siedmioletnie naprawdę mroził mnie strach wzdłuż kręgosłupa straszliwy i no i ciężko było zasnąć, ciężko było samemu pójść do łazienki. Tak właśnie było. Czekam na was oczywiście na Facebooku Anna Ów Migały. Tu już ktoś się ktoś komentuje i na annaly@polskieradio.pl. Aha, poprzednia audycja na Facebooku jest, jakby co, jest playlista i wszystkie inne rzeczy, a ja aż sobie wezmę tutaj mikrofon bardziej w tę stronę. No właśnie, dziś będzie troszeczkę neofolku, bo będzie Le Chasseur de la Nuit, to po francusku, ale tak naprawdę za tym kryje się pewien Duńczyk. Będzie chwila na eksperymenty muzyczne. I co będzie? Będzie jazz trochę, a będzie też dosyć energetycznie, ale czy będą tak fajne utwory jak tydzień temu, to nie wiem, to ja może w ogóle odpuszczę od początku tę walkę. To powiem, nie będą. Nie będą. Gorsza będzie audycja. O, tak powiem. No. I dlatego niech przyjdzie po mnie Agent the Grinder i pójdziemy w szuwary, w dzikość. Into the Wild. We'll be right back. Weszliście w tę dzikość. Walk on the Wild Side to był pewien taki hicior. Come on babe, just walk on the wild side. To było Velvet Underground bodajże. No właśnie, a tutaj Into the Wild. No to te wejście, to polecam. W ogóle polecam. Into the Wild, wszystko. Wszystko, co może być Into the Wild, niech będzie Into the Wild. Agent Side Grinder, tak nazywa się zespół albo projekt, bo to tutaj nigdy i nigdzie nie wiadomo, czy jest to zespół, czy to jest projekt jednoosobowy na przykład. Tu zdaje się, że tak, że jednoosobowy projekt Pita Frischtedt. Przecież Pita to bardziej po niemiecku mówię, a to Szwed jest. To Szwed jest ze Sztokholmu. Oczywiście w Sztokholmie wielu Szwedów mieszka. Bardzo mi ten Agent Side Grinder mi przypadł do gustu. Nie wiem jak wam, mi owszem. Teraz będzie tak jeszcze bardziej łagodnie, tak naprawdę. TRST albo Trust, jak kto woli, też z północy. Jakoś mi cieplej już w tym studiu, a studio dzisiaj mamy takie trochę inne w ogóle. To jest fajne, że jakieś zmiany są. Mamy studio tutaj w drewnie i w boazerii. Zresztą ja pokażę na zdjęciu na Facebooku audycji, jak to wszystko wygląda. TRST z kolei, Kanadyjczyk. No to będzie troszeczkę wolniej, będzie może jeszcze więcej syntezatorów, to zobaczymy, albo usłyszymy nawet, a utwór Candy Walls, no to tłumaczy się sam przez się, szczególnie, że ja sam nie wiem, o co w nim chodzi, więc takie mówienie tłumaczy się sam przez się jest bardzo wygodne przez prowadzącego. Thank you. Moi drodzy, to chyba studio. Studio jakoś robi taką rzecz. To ciepłe, drewniane studio robi taką rzecz, że puszczam spokojniejsze utwory po prostu. Spokojniejsze, takie bardziej wyciszone, wolniejsze, łagodniejsze. Myślę, że przestrzeń tutaj feng shui absolutnie dużo robi. Szczególnie feng shui, o feng shui przekonałem się dziś, kiedy będąc w jednym miejscu w swoim mieszkaniu, no nie byłem w stanie w ogóle się przygotowywać do audycji. Myślałem o milionie innych rzeczy. Mój mózg przestawił się na wieloprocesorowe po prostu oddziaływanie, a nie na wielozadaniowość, z której nic nie wyszło, a nie na jednozadaniowość. Ja w ogóle jestem wielkim fanem od pewnego czasu jednozadaniowości. Jedną rzecz na raz robić. Jak trener Adama Małysza mówił, trener mentalny, skupić się na tym, żeby oddać dwa równe dobre skoki. I to wszystko, co mnie interesuje. No więc ciężko było, a przestawiłem się po prostu w krześle i z krzesłem w inne miejsce i było zupełnie inaczej. Swoją drogą ja, mój mózg, przygotowując się do audycji, stosuje różne sztuczki, a także przy innych rzeczach wymagających pewnego skupienia, na przykład po prostu słońce jest to, byś się poprzygotował i byś pokorzystał ze słońca. No więc zaczyna się kombinowanie miejsca na zewnątrz, w którym mógłbym się przygotowywać do audycji, a może tu, a może tam, a może nad rzeką, może nie nad rzeką, może na schodkach do kawiarni, bo tak ostatnio, tydzień temu akurat się przygotowywałem po praskim brzegu rzeki, na praskim brzegu rzeki. Mariusz, czyli Nikifor, coś napisał i ja zaraz już patrzę, co Mariusz, że annały nadają ze studia muzealnego. Rzeczywiście jest taki, rzeczywiście jakoś muzealnie się zrobiło. Ta otwarta przestrzeń studia tak zwanego podstawowego prowokuje mnie do różnych kosmicznych, przepraszam, dźwięków, a tutaj jakoś tak przytulnie, jakoś tak domowo. Ale niedomowy był miks zespołu Apoptygma Berserk, który kiedyś tam dawno temu, jejku, kiedy to było, kiedy oni zmiksowali Satyricon, Dawn of a New Age. Prawdopodobnie to był 2000... początek XXI wieku. Było to ponad 10 lat temu. Tak. Ponad 10 lat temu co najmniej. I ten zespół wtedy mnie zachwycił, że tak agresywnie, tak mocno, tak potrafi zremiksować utwór black metalowy zespołu Satyricon. Po prostu tak to wszystko zrobić. No a potem widziałem zespół Apoptygma Berserk na Castle Party w Polsce. No i w ogóle to było nie do poznania. Taki jakiś dziwny pop po prostu. Ale na szczęście jest utwór Non-Stop Violence, który przeczy temu wizerunkowi Apoptygma Berserk. I właśnie ten utwór, proszę Państwa, usłyszymy. We'll be right back. No i nie został złapany. Nie, catch me if you can i złapaliśmy koniec utworu. Apoptygma Berserk to właśnie było. Miałem taką piękną myśl. Miałem już po prostu ją na końcu. A wiem, na końcu języka wszystko wiadomo. Dobrze. I wysłałem zdjęcie, moi drodzy, na stronę właśnie a propos, dotyczącą tutaj wyglądu mojego zziębniętego oraz wyglądu w ogóle tutaj, jaki jest naokoło. No i cóż, mogę zacząć mówić o następnym utworze i tu uwaga, bo poczyniłem tutaj wszelkie przygotowania. Ten utwór to będzie zespół Negro Terror. Negro Terror, a dlaczego Negro? Dlaczego Negro? Otóż dlatego, że w tym zespole są sami czarni, czarnoskórzy. Został założony przez pana Omara Higginsa, który odsłużył dwa razy służył w Iraku, po czym wrócił z mocnymi już po prostu postanowieniami i z mocną ekspresją swojej złości, gniewu, swoich wojennych doświadczeń. Najpierw był to zespół Downfall of Humanity, no nazwa mówi chyba sama za siebie, a potem troszeczkę innych zespołów, aż w końcu powstał Negro Terror. Absolutnie dowód na to, że czarnoskórzy, których brakuje troszeczkę w scenie hardcore punk, potrafią robić hardcore punk. Co do samego Omara, no to cóż, utwór Voice of Memphis powstał w 2019 roku. Natomiast niedługo później okazało się, że Omar ma dwa mikrowy lewy i został jeszcze zakażony gronkowcem. Wiadomo, amerykańska służba zdrowia i pana Omara już z nami nie ma. Ale jak to mawiają, w tego typu przypadkach pana Omara nie ma, a jego głos z nami został. Teraz będzie troszeczkę coś a la Suicidal Tendentions, czyli po prostu dobry amerykański hardcore, Negro Terror w utworze Voice of Memphis. Don't know what Swoją drogą byłem kiedyś w Memphis i było bardzo miło. Podawali smażone banany a la Elvis Presley, no bo to oczywiście kuchnia presleyowska tam wiodła prym. Różne inne tanie dania, ale podobno ta Ameryka, która była 20 lat temu, to jej już nie ma. I rzeczywiście może tak być, jeśli biedni stają się coraz biedniejsi, a bogaci coraz bogatsi, no to zaczyna się robić pewien zamęt, bo niekoniecznie ci biedni chcą, mimo tego, że cały czas pracują, niekoniecznie przejawiają ochotę, żeby być coraz biedniejsi i mieć coraz mniejszy udział w tym całym torcie. I zaczyna się to, co teoretycy socjologii przewidują na tego typu okazje, czyli rozruchy i zamieszki. No dobrze, to była... Aha, jeszcze jedna sprawa. Jeśli chodzi o pana Omara Higginsa, to taka sprawa, trudno powiedzieć śmieszna, ale sprawa taka ciekawa jest taka, że Omar Higgins razem ze swoimi czarnoskórymi kolegami, to akurat jest tutaj warte podkreślenia, podjął się skowerowania paru utworów zespołu Screwdriver brytyjskiego. A brytyjski zespół Screwdriver miał dosyć zdecydowane poglądy na mniejszości etniczne i na to, kto powinien tak naprawdę, jaki kolor skóry powinien rządzić w Wielkiej Brytanii. Także muszę przyznać, że to jest hardkorowy porozumienie ponad podziałami. Absolutnie tak. Ciekaw jestem, jak na to sam Screwdriver by zareagował. Ale zostawmy już te dywagacje dotyczące jednak anglosaskiej kultury. A może przenieśmy się i tutaj cały czas, drodzy moi, to drewno na ścianach, te kryształowe lampy, to dają mi klimat taki, jakbym był gdzieś u wujostwa albo u babci po prostu z wizytą i z audycją radiową. Taki to właśnie klimat daje, więc sam się przystosowuję do tego drewnianego otoczenia. Ale właśnie do tego drewnianego otoczenia będzie pasować Małczat Doma. Ostatnio od kogoś usłyszałem, że to jest taka nisza zespół Małczat Doma. O nie, nie. Akurat Małczat Doma jest w tej chwili zespołem, który prezentuje i który ma bardzo już dużo odsłuchań, który koncertuje po Europie i powoli wbija się do mainstreamu. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten zespół pojawił się na pewnym pewnym bardzo masowym festiwalu nad Morzem Polskim dla hipsterki warszawskiej. Jest taki festiwal, gdzie podają rozwodnione napoje w plastikowych kubkach i jest bezkresne pole namiotowe i w ogóle tak za bardzo zbyt kameralnego klimatu nie ma. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby Małczat Doma tam wystąpiło, ale to chyba nastąpi jeszcze za 2-3 lata, jak hipsterka podłapie pewne rzeczy, które się zapodają chociażby w nocnych audycjach w programie trzecim Polskiego Radia. A utwór Na dnie zespołu Małczat Doma to jest taki utwór troszeczkę nietypowy, bo on jest bardzo syntezatorowy i on jest taki bardzo elektroniczny i nawet jest do tańczenia, bo jest z żywym rytmem. Zresztą posłuchajcie sami. mojej butelki ostałos na dnie. W mojej butelki ostałos na dnie. To jest taki typowo rosyjski tekst. Rzeczywiście na początku utwór, tekst Małcza Doma, no to o rytmach przyrody jest i tak dalej, i tak dalej. No a potem przechodzi do butelki i do tego, czy przyjdę do ciebie, czy nie. Rzeczywiście w warunkach pogodowych takich bardziej ostrych, to jest to dużo większy dylemat, czy przyjść do kogoś, czy nie, no bo wiąże się to z wystawieniem się na zimno. Czego już teraz w nocy możemy doświadczyć, na szczęście, to ożywcze zimno. To jest bardzo dobra sprawa, mimo wszystko. No dobrze, zaprezentowałem wam, moi drodzy, na podstronie facebookowej audycji, jak wyglądam ja, jak wygląda to studio takie bardzo domowe, bardzo przytulne. Tutaj można by było czytać Dostojewskiego i podawać gorącą herbatę. Ale nie od tego ja dzisiaj jestem. Jestem od macania dawnej polskiej alternatywy. I był taki zespół, który bardzo, bardzo kiedyś chciałem poznać i czytałem na temat tego zespołu w takim czasie czasopiśmie, które było Tylko Rok. Było takie czasopismo i tam były na końcu recenzje płyt i ja wiele z tych płyt tak bardzo, bardzo, bardzo chciałem mieć. I nie miałem aż do czasu, kiedy minęło parę lat i mogłem sobie pozwolić na poznawanie muzyki szerzej. Jednym z takich zespołów, a raczej projektów, jest Different State. Different State to polski zespół, choć teraz... To jest zespół również ze Stanów Zjednoczonych, dlatego, że no mieszkają tam po prostu i tyle. Different State był również jednym z filarów, nie wiem czy jeszcze istniejącej, wytwórni Obuch Records. I Obuch Records naprawdę robiło niesamowite, alternatywne, awangardowe, wydawało zespoły. A teraz cóż, w końcu spełnia się moje marzenie i nie tylko jestem w stanie usłyszeć Different State. Ktoś kiedyś emitując Different State w jednej z radiostacji, nie pamiętam, nie mogę mówić o konkurencji za bardzo tutaj, to była chyba lokalna radiostacja, powiedział, no Joy Division to się już skończyło. Ale nie uważam, żeby Different State to było Joy Division. To jest coś więcej i jest to nasze. Polskie. Tutaj w utworze dosyć takim o długim tytule. Worth, Venomous, A Few Old Lamps. I to będzie raczej taka plamka ambientowa, nie mniej z nadanym pewnym tempem. Different State w polskim radiu. To dobrze, to dobrze. I co? I w porządku chyba, prawda? W porządku pan Marek zrobił melodię taką, że mucha nie siada, a może nawet coś wychodzi z ciemności. Także naprawdę duży szacunek. Different State na pewno będzie jeszcze w annałach Migały. To jest pewna sprawa w ogóle. Pewna sprawa. A widzę, że pan Piotr Leon również pisze. Będąc tutaj za konsolą jakiegoś ogromnego pojazdu, To dobrze, że dobrze się panu Piotrowi pracuje. Ja również pozdrawiam. Pięknie ta droga wygląda, a jej tutaj jakieś majaczące punkty wyglądają jak jakieś, nie wiadomo, jakie stwory. Także jest dobrze, no jest jakiś romantyzm w nocnej drodze. Ja też lubię nocą jeździć i słuchać jakichś dziwnych dźwięków, także nawet zazdroszczę, muszę przyznać. Rzeczywiście, ale też fajnie, że jestem elementem tego wszystkiego i te dziwne dźwięki wydobywam. No dobrze. Jacko, Jacko, czy Jacko, Jacku, jak do ciebie mówić? Ja nie wiem. Jacko W. zaproponował właśnie przed chwilą na Facebooku audycyjnym, bo tam, no nie ukrywam, no nie będę tutaj się pieścił z jakimiś dziwnymi nazwami, z obchodzeniem nazw, właśnie na Facebooku Annałów Migały. Toczą się ożywione rozmowy, ożywione dyskusje, propozycja jedna, druga, trzecia. Bardzo Mariuszowi Franciszkowi dziękuję zresztą za kosmische Laufa w zeszłym tygodniu. I Jacko W. Przysłał Pisse, zespół Pisse, a ja właśnie zespół Pisse chcę zaprezentować, tylko trochę inny utwór. Inny utwór, który wiem, o czym jest. Jest to niemiecka grupa punkowa, a piosenka to Fahrradsattel, czyli siodełko rowerowe. Ale w jakim kontekście to słowo zostało użyte w tekście, no to o tym nie pomnę. Poza tym jeszcze muszę przyznać, że ta piosenka zespołu Pisse zaczyna się dosyć ciekawie, że tak powiem. No, także tekst jest, myślę, typowo męski tutaj. No cóż, chociaż teraz dziewczyny takie odważne też są, że może być dziewczyński. Ostatnio byłem na ławce, a szukałem mojego kota. Tak, i przysiadłem na ławce. Kot się znalazł, od razu mówię. Po dobie po prostu wrócił strudzon. Ale przysiadłem na ławce i muszę przyznać, że dziewczęta nastoletnie po prostu teraz poziomem swojego wydoroślenia, tak zwanego wydoroślenia, czyli dosyć ostentacyjnego zachowania, używania używek, czytaj, palenia, czy też alkoholu i głośnego zachowania i wręcz bekania nawet. Mogę o tym mówić, jest noc, nie ma problemu. No, nie przestajemy udawać, że tego nie ma. No w każdym razie dziewczęta kilkunastoletnie dorównują chłopcom, jeśli ich nie prześcigają. Rzeczywiście gender zakradł się, ideologia gender zakradła się i tu